แนะนำบทอันนาซิอาตบทอันนาซิอาตเป็นบทมักกิยะห์มี46องค์การบทนี้เริ่มโดยการสาบานต่อมาลาอิกะห์ผู้ทรงคุณธรรมซึ่งดึงวิญญาณของบรรดามุมินอย่างแผ่วเบาและนุ่มนวลและฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรงและที่บริหารกิจการในจักรวาลทั้งมวลด้วยพระบัญชาของอัลลอฮ์บทนี้ได้กล่าวถึงพวกมุชริกีนบรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพและวันแห่งการชุมนุมโดยว่าสภาพของพวกเขาไว้ในวันที่น่ากลัวของวันนั้นหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงฟิรเอาผู้ละเมิดซึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าและได้แสดงอำนาจอย่างยิ่งยโสอัลลอฮ์ทรงลงโทษเขาและหมู่ชนของเขาด้วยการให้จมน้ำตายบทนี้ได้กล่าวถึงการละเมิดฝ่าฝืนของชาวมักกะต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้กล่าวเตือนพวกเขาว่าพวกเขานั้นเป็นประชาชาติที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างมาในโลกนี้บทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงเวลาของวันอวสานซึ่งพวกมุชริกีนคิดว่ามันเป็นเรื่องห่างไกลและพวกเขาปฏิเสธว่ามันจะไม่เกิดขึ้น บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ วันนาซิอาติกับกาวันนาชิตาตินชตาวัสซาบิฮาติซับฮันฟัสซาบิกาติซับกันฟัลมุดับบิราติอัมรา ขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ผู้ฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรงขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ผู้ชักวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแผ่วเบาขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ที่แหวกว่ายอยู่ในห้วงนภาอากาศแล้วพวกเขามาลาอิกะห์ผู้รีบรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแล้วพวกเขามาลาอิกะห์ผู้บริหารกิจการ ยะมะตัรจุฟุรรอญิฟะตุตัตบะอฮาอัรรอดิฟะ วันซึ่งการเป่าสังครั้งแรกนั้นทำให้สั่นสะเทือนการเป่าสังครั้งที่สองจะติดตามมาในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะตระหนกสายตาของพวกเขาจะละห้อย พ วกเขาจะกล่าวว่าพวกเราจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกกระนั้นหรือเมื่อเราได้กลายเป็นกระดูกที่ผุแล้วกระนั้นหรือ กาลูทิลกะอิซันกัรตุนคาซิรั พวกเขากล่าวว่าถ้าเช่นนั้นก็เป็นการกลับไปที่ขาดทุน แต่อินนะมาฮิยะซัจรตุวาฮิดะตุฟะอิซาฮุมบิสซาฮิร ความจริงมันเป็นเพียงเสียงก้องครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็จะออกมายังที่ราบโล่ง ฮัลอะตากะฮะดีซุมูซา เรื่องราวของมูซาได้มาถึงเจ้าแล้วมิใช่หรืออ ิดนาดาฮุร็อบบุฮูบิลวาดิลมุกัดดัสตวา ขณะที่พระผู้อภิบาลของเขาทรงเรียกเขาที่หุบเขาดูวาอันบริสุทธิ ์อิซฮะบอิลาฟิรเอานอินนะฮูตะกอฟะกุลฮัลละกะอิลาอันตะซักกาวะอะฮดียะกะอิลาร็อบบิกะฟะตักชา เจ้าจงไปหาฟิรเอาเพราะเขาละเมิดฝ่าฝืนแล้วจงกล่าวว่าท่านประสงค์จะซักฟอกให้บริสุทธิ์ไหมและจะให้ฉันนำท่านไปสู่พระผู้อภิบาลของท่านไหมเพื่อท่านจะได้ยำเกรง ฟะอะรอฮุลอายะตัลกุบรอฟะกัซซะบะวะอะศาซุมมะอัดบะรยัสอาฟะฮะชะรฟะนาดาฟะกอลอะนะร็อบบุกุมุลอะอ์ลา แล้วมูซาก็ได้แสดงให้เขาเห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่แต่เขาได้ปฏิเสธและดื้อดันแล้วเขาก็ผินหลังกลับหนีไปอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ได้เรียกชุมนุมแล้วประกาศออกไปแล้วกล่าวว่าฉันคือพระเจ้าสูงสุดของพวกเจ้า ฟะอะคอซะฮุลลอฮุนะกาลัลอาคิเราะฮ์วัลอูลา ดังนั้นอัลลอฮ์จึงทรงลงโทษเขาซึ่งเป็นแบบอย่างทั้งในปรโลกและโลกนี้ อินนะฟีซาลิกะละอิบเราะฮ์ลิมันยัคชา แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้ยำเกรงพระองค ์อะอันตุมอัชัดดุคัลกันอะมิสซะมาอุบะนาฮา พวกเจ้าลำบากยิ่งในการสร้างกระนั้นหรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมัน รอฟะอะซัมกะฮาฟะซาวาฮาวะอัฆฏะชะไลลาฮาวะอัคระจะดุฮาฮา พระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นแล้วทรงทำให้มันสมบูรณ์และทรงให้กลางคืนมืดทึบและทรงทำให้แสงสว่างของมันออกมา วัลอัรฎะบะอ์ดะซาลิกะดะฮาฮาอัคเราะจะมินฮามาอะฮาวะมัรอาฮาวัลญิบาลอัรซาฮา และหลังจากนั้นทรงทำให้แผ่นดินเป็นพื้นเรียบทรงทำให้มันออกมาจากแผ่นดินซึ่งน้ำของมันและทุ่งหญ้าของมันส่วนเทือกเขานั้นทรงทำให้มันมั่นคง มะตาอัลละกุมวะลิอันอามิกุม ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพสำหรับพวกเจ้าและสำหรับปศุสัตว์ของพวกเจ้า ฟะอิซาจาอะติฏฏอมมะตุลกุบร อดังนั้นเมื่อความหายนะอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้น ยะมะยะตะดักกะรุลอินซานมาสะอาวะบุรริซะติลญะฮีมลิมัยยะรอ เป็นวันที่มนุษย์จะได้นึกถึงสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้และนรกนั้นจะถูกเปิดเผยให้แก่ที่มองมัน ฟะอัมมะมันตะฆอวะอาธะรัลฮะยาตัดดุนยาฟะอินนัลญะฮีมะฮิยัลมะวา ส่วนผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนนั้นและเขาได้เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ดังนั้นนรกคือที่พำนักของเขา วะอัมมามันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอันลฮาวา และส่วนผู้ที่หวาดกลัวต่อการยืนเบื้องหน้าของพระผู้อภิบาลของเขาและได้หักห้ามจิตใจจากกิเลสไฟต่ำ ฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวา ดังนั้นสวนสวรรค์ก็จะเป็นที่พำนักของเขาย ัสอะลูนะกะอะนิสซาอะติอัยยานมุรซาฮา พวกเขาจะถามเจ้าถึงวันอวสานคือวันกิยามะห์ว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้น ฟีมาอันตะมินดิกราฮาอิลาร็อบบิกะมุนตะฮาฮา ด้วยเหตุอันใดเล่าเจ้าจึงชอบกล่าวถึงมันนะยังพระผู้อภิบาลของเจ้านั่นคือวันวาระสุดท้ายของมัน อินนามาอันตะมุนซิรมันยัคชาฮา ความจริงเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ตักเตือนแก่คนที่หวาดกลัวต่อวันกิยามะห์เท่านั้น กะอันนะฮุมยะมะยะรูนฮาลัมยัลบะซูอิลลาอะชียะตันเอาดุฮาฮา วันที่พวกเขาจะเห็นมันวันกิยามะห์ประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าเท่านั้น